ماه درخشان، منم چو دریا با همه طوفان، اسیر مهتابم. چون من ماید چهره زیبا، به جذب آید پهنه دریا، من هم زرخ بیتابم. دامن تو رسد زمانی دستم، خواهم جانا که تو با نگهی شبی کنی سرمستم. به گوشه تنهایی ای مه بازا، که مرا نبود نمی تو چون بازایی. ماه درخشان، منم چو دریا با همه طوفان، اسیر مهتابم. نماید چهره زیبا، به جذب آید پهنه دریا، من هم زرخ بیتابم. رسد زمانی دستم، خواهم جانا که تو با نگهی شبی کنی سرمستم. به گوشه تنهایی ای مهبازا که مرا نبود نمی تو چون بازایی. من هم زرخم.